İman zayıflığının ilacı hakkında, tedavisi hakkında bir ders yapmayı uygun bulduk. Hakimin müstedreğinde ve Tabarani'nin muceminde rivayet ettiği bir hasen isnatlı bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İman birinizin karnında elbise gibi şekillendirilir. Dolayısıyla Allah'tan kalplerinizdeki imanınızın yenilenmesini isteyin. Bu şu demektir. Elbisenin eskidiği gibi iman da eskir ve yıpranır. Bazen günah bulutları kalbi kaplayarak karartır. Ebu Nuaym'ın sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan eder. Hiçbir kalp yoktur ki ayın bulutu gibi onun da bulutu olmasın. Işık saçan ayın üzerine geldiğinde o bulut karartır. Açıldığında da ay ışık verir. Bazen ayın üzerine bulutlar gelerek bir müddet ışığını örter. Sonra gider ve ay semada tekrar ışık vermeye başlar. İşte müminin kalbi de aynıdır. Bazen günahların sebep verdiği karanlık bulutları kalbin üzerine gelir, nurunu örter, insan karanlık içinde kalır. Bir soğukluk duyar. Eğer imanının artması için koşturur, Allah'tan yardım dilerse bu siyah bulutlar kalkar ve kalbin ışığı tekrar dönerek aydınlatmaya başlar. İman zayıflığı konusunun ve tedavisinin tasavvurunu anlamada önemli bir nokta da imanın arttığı ve eksildiğini bilme. Bu konu ehli sünnet vel cemaat inancının özü. Ehli sünnet imanı şöyle tarif eder. Lisanın yani dilin nutku, kalbin itikadı ve azaların amelidir iman. Taatlar ile artar, günahlar ile azalır. Bu inanca dair birçok ayet ve hadis gelmiştir. لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَا اِيمَانِهِمْ İmanları bir kat daha, imanlarını bir kat daha arttırsınlar diye. Bir başka ayeti kerimede herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki bu sizin hanginizin imanını arttırdı? İman edenlere gelince bu sure onların imanlarını arttırır ve onlar sevinirler. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste ise malumunuz her kim bir kötülük gördüğünde eli ile değiştirsin. Buna gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmez ise kalbi ile değiştirsin. Bu da imanın en zayıf noktasıdır buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Taat ve günahların imandaki artma ve eksilmeye etkisi bilinen, görünen ve tecrübe olunan bir durumdur. Kişi pazara çıktığında haramlara bakıp pazarcıların bağırmalarını ve boş sözlerini duyduğunda sonra oradan ayrılıp bir kabristana veya bir camiye girip biraz tefekkür ettiğinde, düşündüğünde kalbi yumuşar. İkisi arasındaki farkı görür. İnsanın kalbi çabucak değişmiştir. Seleften bazısı şöyle der. Kişinin imanını ve ondan eksileni bilmesi o kişinin anlayışındandır. O kişinin fıkhındandır. Yani bu şuurda olma, bunu idrak etme, imanının arttığını veya eksildiğini bilmesi kulun fıkhındandır derler. Yani kişi şeytanın dürtmesinin, kışkırtmasının nereden geldiğini bilmesi onun anlayışındandır derler. Ve yine şunu bilmesi gerekir kişi. Kişideki iman zayıflığı bir vacibin veya bir farzın terkine veya bir haramın yapılmasına götürüyor ise bu gevşeklik tehlikedir. Bu kişi kötülenir, mezmumdur. Allah'a tevbe edip dönmesi gerekir. ve hemen kendini tedavi etmeye başlaması lazımdır. Eğer bu gevşeklik bir farz veya vacibin terki yahut haramın yapılmasına götürmüyor, ancak müstehap olan sünnetlerin terkine, güzel amellerin bırakılmasına götürüyor ise, bu kişinin nefsine hakim olup gayret göstermesi gerekir. Ta ki ibadete, taatlere kuvvetle, dinamik ve daha müteharrik bir şekilde, daha hevesli bir şekilde dönsün. İmam Ahmed'in sahih olarak, sahih senetle rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: senin kuvvetle yaptığın bir amelin vardır. Her kuvvetten sonra bir zayıflık söz konusudur. Kimin zayıflığı benim sünnetime ise felah bulur. Kimin de bir başkasına ise helak olur. Hadisi. Tedaviye geçmeden önce arkadaşlar bir noktaya değinelim. O da kalplerinin sertliğinden, kasvetinden, imanlarının zayıflığından şikayet eden birçok insan dış tedavi arar. Aslında kendileri buna güç ve kuvvet yetirdikleri halde yine bu hususta başkalarına itimat ederler. Aslında kendileri bunu tedavi edebilirler. İman zayıflıklarını, kalplerinin kasvetini kendi başlarına tedavi edebilirler. Zaten asıl olan da budur. Çünkü iman kulun Rabbi ile kendi arasındaki bağdır, alakadır. Aşağıda zikredeceğim şer'i vesileler ile Müslüman kişi Allah'a dayandıktan sonra iman zayıflığı ve kalp katılığını tedavi edebilir. Bunların ilki Kur'an'a dönülmesi ve Kur'an'ın düşünülmesi. Her şeyi açıklayıcı bir nur ve hidayet edici olarak indirilen Allah'ın bu kitabının tefekkür edilmesi. Hiç şüphesiz bu kitapta, Allah'ın kitabında etkili ve büyük bir ilaç ve deva var. Mealen Allahu Teala şöyle buyurur: biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Bunun yolu da Kur'an şifa. Bunun yolu da Kur'an'ın düşünülmesi, anlaşılmaya çalışılması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığında Allah'ın kitabını düşünerek tekrar ederdi. Aynı ayeti tekrar ederdi. Bir gece namaza kalkar, yalnız bir tane ayet tekrar eder, onu geçmez. Ta ki sabah namazına kadar bunu tekrar ettiği olurdu. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَقْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Eğer kendilerini azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, sen izzet ve hikmet sahibisin. Maide suresi 118. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okurken tedebbür eder, düşünür, tefekkür eder ve böylece büyük bir mertebeye ulaşmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbn-i İbban'ın sahihinde iyi bir senetle Ata'dan şöyle gelir: ben ve Ubeydullah İbni Umeyr Ayşe radıyallahu anhu'nun yanındaydık der. Ubeydullah Ayşe'ye şöyle dedi: bizlere Allah Resulü'nde gördüğün en acayip şeyi anlat. Bunun üzerine Ayşe validemiz radıyallahu anha ağlar ve şöyle der: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece namaza kalktı ve şöyle dedi: ey Ayşe, beni bırak Rabbime ibadet edeyim. Dedim ki: Allah'a yemin ederim ki ben senin Allah'a yaklaşmak istemeni severim ve seni mutlu eden şeyi de severim. Devamla şöyle der: kalktı, abdest aldı ve namaza durdu. Ağlamaya başladı. Ta ki kucağı ıslandı. Ve bu yerin ıslanmasına kadar devam etti. Bilal radıyallahu anhu gelip sabah ezanı için izin istediğinde onu ağlar gördü ve şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affettiği halde mi ağlıyorsun? Deyince şükreden bir kul olmayayım mı der. Bu gece bana bazı ayetler indi. Onları okuyup da düşünmeyenin vay başına gelenler. Ve ayeti zikreder. Mealen göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Ali İmran 190. Bu ayetlerin düşünülmesinin vacip olduğuna delildir arkadaşlar. Allah'ın kitabının düşünülmesinin farz olduğuna delildir. Kur'an'da tevhid, müjde, ateş yani cehennem, hükümler, haberler, kıssalar, adab ve ahlak var. Bütün bunların insanın nefsi üzerindeki tesiri, etkisi değişiktir. Bazı sureler insanları diğerlerinden daha fazla korkutur. Mesela hadis-i şerifte Hud suresi ve kardeşleri beni yaşlanmadan ihtiyarlattı der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir rivayette Hud, Vakia, Murselat, Amme yetesâelun ve İzeşşemsü kuvveret. Bu surelerin ihtiva ettiği imani hakikatler ve büyük görevler. Festakim kema umirte ve men tâbe ma'ak. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi ol. Vazife, büyük görevler ağırlıklarıyla Allah Resulü'nün kalbini doldurur. Böylece bunların tesiri saçları ve vücudu üzerinde tesir eder. Sahabe Kur'an'ı okur, düşünür ve tesirlenirdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu yumuşak kalpli, hassas bir sahabeydi. Allah'ın kelamını okuduğunda kendini ağlamaktan tutamaz ve sesini insanlara duyuramazdı. Ömer radıyallahu anhu bir ayeti okur, tilavetinden tesirlenir, hastalanır. Bir keresinde Yakup aleyhisselamın sözünü okuyunca, Yakup aleyhisselam biliyorsunuz Yusuf aleyhisselamın babası, İnnemâ eşku bethi ve hüzni ilallah. Ben sadece gam ve kederimi Allah'a arz ediyorum, Allah'a şikayet ediyorum sözünü hıçkırarak zikreder ve sesini ağlama sesi arka saflardan duyulmuştur. Ve Osman radıyallahu anhu da şöyle der: eğer kalplerimiz temiz olmuş olsaydı Allah'ın kelamına doymazdı der. Osman radıyallahu anhu zulmedilerek şehit olarak öldürüldü. Kanı da Musaf üzerindeydi radıyallahu anhu. Sahabeden bu konuda birçok hadise nakledilmiştir arkadaşlar. Eyüp radıyallahu anhu şöyle der: Said İbni Cübeyr'in şu ayeti 20'den fazla tekrar ettiğini duydum. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a döndürüleceğiniz o günden sakının. Allah'a döndürüleceğiniz o günden sakının ayetini Said İbni Cübeyr namazında 20'den fazla tekrar etmiştir. Ve bu Kur'an'dan inen son ayetti. Tamamı ise sonra da herkese hak ettiği eksiksiz verilecek ve kimse de haksızlığa uğratılmayacaktır. İbrahim İbni Beşşar şöyle der: Ali İbni Fudayl'in okurken öldüğü ayet şuydu. Mealen onların ateşin karşısında durdurulup ah keşke dünyaya geri gönderilsek dediklerini bir görsen. Bu yerde öldü ve onun üzerine namaz kılanlar arasındaydım der. Tilavet secdelerinde de bu insanların konumları vardır. Onlardan birisi Allah-u Teala'nın şu sözünü okur: ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Onların huşuğunu arttırır. Secde ayetleri var ya, Allah-u Teala müminleri bu şekilde vasfeder. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Onların huşuğunu arttırır. İsra 109'u okur. tilavet secdesi için secdeye gider ve sonra nefsini şu şekilde azarlar. Bu secde, ağlamak nerede? Bu secde burada, ağlamak nerededir? En önemli düşünme de Allah'ın Kur'an'da düşünüp hatırlamamız için bizlere getirdiği misallerdir. Ve yadribullahu el-emsale lin-nasi leallehum yetezekkerun. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Ve tilkel emsalu nadribuha lin-nasi leallehum yetefekkerun. İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilirler. Bir başka ilaç, ikinci olarak Allah-u Teala'nın azametini, büyüklüğünü hissetme ve bunun şuurunda olma. Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenme ve bunları düşünme. Bunun şuurunu kalpte yerleştirme. Sonra azalara geçirme, pratiğe dökülmesi. Ta ki kalbin bu şuuru, bu bilinci amel yoluyla kendini ortaya çıkarsın. Çünkü kalp, arkadaşlar, vücuttaki her şeye sahiptir. Kalp efendidir. İdare, vücut organlarının idaresi kalbin elindedir. Ameller kalbin askeridir. Ameller kalbin etbası mesabesindedir. Kalp salah bulursa etba da salah bulur. Kalp bozulursa etba da bozulur. Allah'ın azametine dair Kur'an ve sünnette birçok delil var. Müslüman kişi bunları düşündüğünde kalbi titrer. Allah karşısında boyun eğer. Duyan ve bilen Allah karşısında azaları titrer. İlklerin ve sonların Rabbi olan Allah'a karşı huşu artar. O Allah azimdir. Muheymindir. Yani gözeten ve kollayandır. Cebbardır. Her şeye gücü yetendir. Mütekebbir ve kuvvetlidir. Kahhardır. Galebe çalan ve yenendir. El-Kebir, en büyük odur. Cinler ve insanlar ölür, o ölmez. O kulları üzerinde kahhardır. Gök gürültüsü hamd ederek onu tesbih eder. Melekler ondan korkarak onu anarlar. O azizdir, güçlü ve kuvvetlidir. Düşmanlardan intikam alıcıdır. O uyumaz, ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. Gözlerin hain bakışlarını bilir. Kalplerde nelerin gizlendiğini en iyi bilen Allah'tır. Ve Allah-u Teala kitabında geniş ilmini bakın nasıl vasfeder. Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Ve Allah-u Teala azametine dair ise kendinden bakın nasıl haber verir arkadaşlar. Mealen, onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasındadır. Gökler onun sağ eliyle dürülmüş olacaktır. Ve Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsiri meyanında şöyle buyurur. Allah kıyamet günü yeryüzünü kabzasına alır ve gökleri de sağ elinde dürer. Sonra da sultan benim, yeryüzünün sultanları nerededir der. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Ve insan Musa Aleyhisselam'ın kıssasını düşündüğünde kalbi titremekte. Bakın ne demiştir Musa Aleyhisselam. Rabbim bana kendini göster, seni göreyim dedi. Rabbi ise sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. Subhanallah. Araf suresi 143. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu subhanehu ve teala'nın perdesi nurdur. Eğer onu açmış olsa yüzünün haşmeti yani heybeti yarattıklarından gözünün bittiği yere kadarı yakardı. Eğer yüzündeki o hicabı açmış olsaydı, onun haşmeti ve heybeti mahlukatından gözünün eriştiği, bittiği yere kadar yakardı. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bununla ilgili birçok ayet ve hadisler vardır arkadaşlar. İbn-i Kayyim bakın bu konuyu nasıl anlatır. Allah der, emreden odur. Yasaklar, yaratır. Rızık verir. Öldürür, diriltir, hükmeder. Yüceltir, zelil kılar. Gece ve gündüzü takip ettirir. Nimetini insanlar arasında dolaştırır. Devletleri değiştirir. Birini yok eder, yerine öbürkünü getirir. Meleklerden elçiler, onun katından emirler ve yasaklar getirirler. Birbirini takip eden ayetleri onun isteğine göre iner. İstediği şey istediği anda ve şekilde olur. Hiçbir fazlalık ve noksanlık olmaz. Ne ileri geçer ne de geri kalır. Eğer hükümleri, emir ve hükümleri semalarda ve semanın katlarında, yeryüzünde ve yeryüzünün altında, denizlerde ve havada, diğer alemlerin hepsinde emir ve hükümleri geçerlidir. Oralarda dilediğini meydana getirir. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Her şeyin adedini sayar. Rahmet ve hikmeti her şeyi kuşatmıştır. Her sesi işitir. Ona sesler karışık ve değişik gelmez. Bir ses öbürünün işitilmesine engel olmaz. İnsanların isteklerinin çok olması onun hata etmesine sebep olmaz. İhtiyaç sahibinin ısrarla istemesi ona usanç vermez. Gözü bütün şeyleri görür. Karanlık gecede kara karıncanın yürümesini görür. Sesini işitir. Onun katında bizler için gayip olanlar gözükür. Sırlar açıktır. Ayet-i kerimede göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir. O günahları bağışlar. Üzgüntüleri ve kederleri dağıtır. Fakiri zengin, zengini fakir eder. Cahili alim, alimi cahil kılar. Delalette olanı hidayete ulaştırır. Hayrette olana yol gösterir. Aç olanı doyurur. Çıplak olanı giydirir. Hastaya şifa, belaya tutulana afiyet verir. Tövbeyi kabul eder, iyilik yapana mükafat, mazluma yardım eder. Ayıpları örter, korkanları emniyette kılar. Birçok kavimleri yükseltir, diğerlerini yerin dibine geçirir. Hiç uyumaz. Uyuması da gerekmez. Şayet bütün sema ehli, gökyüzündekiler, bütün dünya ehli, insanları ve cinleri, dirileri ve ölüleri, kuruları ve yaşları, yüksek bir tepeye toplansalar ve Allah'tan isteseler, her birine de istediğini verse, onun hazinesinden zerre ağırlığında bir eksilme yapmaz. O kendinden önce hiçbir şey mevcut olmayandır. Aynı zamanda kendinden sonra hiçbir mevcut kalmayacak olandır. İsteyenlere en çok yardım eden odur. Gücü yetenlerin en bağışlayıcısı odur. İntikam alanların en adili odur der. Eğer azap olunursa kişi, bu onun adaleti gereğidir. Yok o kişiye nimet verilirse, bu da onun fazlındandır. O keremi çok geniş olandır. O ortağı olmayan meliktir. Benzeri olmayan tektir. Her konuda kendisine muhtaç olunandır. Çocuğu ve eşi olmayandır. Çocuğu ve eşi olmayandır. Onun benzeri yoktur. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Ancak onun izni ve rahmetiyle itaat olunabilir. Ancak onun ilmi ve hükmüyle isyan olunur. İtaat ve şükür onadır. İsyan olunur, bağışlar ve affeder. Onun her cezası adalettir. Her nimeti fazilettir. Mealen, bir şeyin olmasını istediği zaman onun işi ona ol demektir. Hemen oluverir. İbn-i Kayyım'ın sözü burada bitti. İmanı takviye eden, kuvvetlendiren bir başka etken de arkadaşlar, şer'i ilmin öğrenilmesi. Yani dinin öğrenilmesi. Bu ilmi öğrendiğimizde bizi Allah'tan korkmaya ve imanımızı arttırmaya götürmesi gerekir. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alim olan kulları korkar buyurmakta. Allah'ım, faydasız ilimden sana sığınırım. İman konusunda bilenlerle bilmeyenler eşit değildir. Nasıl olur da dinin detayını, la ilahe illallah'ın, Muhammeden Resulullah'ın manasını ve bunların gerektirdiğini, ölümden sonraki kabir fitnesini, mahşerin halini, kıyametin halini, cennet nimetlerini, ateşin azabını, helal ve haramı, dinin hikmetlerini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siretinin ayrıntılarını ve diğer ilim türlerini bilenle bunlardan cahil olan imani konularda bir midir arkadaşlar? İman da bir midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler eşit değildir. İmanı takviye eden bir başka etken, ilim meclislerinde bulunmanın gereği. Bu yerlerde bulunmak arkadaşlar birçok sebeplerden dolayı imanımızı arttırır. Çünkü bu tür yerlerde Allah'ın hatırlanması söz konusudur. Böylece Allah'ın rahmeti bu tür yerleri kaplar. Huzur ve sekinet iner. Melekler Allah'ı anan insanları sarar çepeçevre. Allah onları katındaki meleklerine karşı o kullarıyla övünür. Günahlarını affeder. Sahih hadislerde bu zikrettiklerimizin beyanı gelmiştir. Bir kavim Allah'ı anmak için oturduklarında melekler onları çepeçevre sarar ve onları rahmet kaplar ve üzerlerine huzur iner. Allah da onları kendi katındakilere zikreder. Hadis-i Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir sahih hadiste ise bir kavim Allah'ı anmak için toplanıp sonra da dağıldıklarında şöyle denir onlara: affedilmiş olarak kalkın. Affedilmiş olarak kalkın. Buradaki Allah'ı zikretmeden, Allah'ı anmadan kasıt, İbn-i Hacer'in de bu hadisi şerh ettiği, beyan ettiği gibi Allah'ın vacip veya mendup kıldığı bir amel işlemektir. Bu amele devam etmektir. Kur'an okunması, hadis dinlenmesi ve ilim öğretilmesi gibi. Bu tür meclislerin arkadaşlar imanın artmasına sebep olduğuna şu hadis açıklar. Hanzala hadisi, bir kısmınız tarafından bilinen bir hadis. Hanzala radıyallahu anhu şöyle der: Ebu Bekir'le karşılaştım. Bana nasıl olduğumu sordu. Ben de Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, ne diyorsun dedi. Ne diyorsun dedi. Dedim ki, Allah ve Resulünün yanında oluyoruz. Bizlere ateşi ve cenneti hatırlatıyor. Sanki görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından çıktığımızda hanımlar, çocuklar ve yaşam bizleri çekiyor. Birçok şeyi unutuyoruz. Ebu Bekir de Allah'a yemin olsun ki biz de böyle bir halle karşılaşıyoruz der. Ve ardından Hanzala, ben ve Ebu Bekir yola çıktık der. Allah Resulü'nün yanına vardık. Şöyle dedim: Hanzala münafık oldu ya Resulallah. O da ne oldu ki dedi. Ben de şöyle dedim: ey Allah'ın Resulü, senin yanında oluyoruz, bizlere ateşi ve cenneti anlatıyorsun. Görmüş gibi oluyoruz. Senin yanından çıktığımızda hanımlar, çocuklar ve hayat kendine çekiyor ve birçok şeyi unutuyoruz. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: nefsim elinde olana yemin olsun ki anmada ve benim yanımda olduğunuz gibi, yani hatırlamada ve benim yanımda olduğunuz gibi devam etseydiniz 24 saat parantez içinde, melekler yataklarınızda ve yollarınızda sizlerle musafaha ederdi, tokalaşırdı. Velakin ey Hanzala, bir saat böyle, bir saat öyle. Bunu 3 kere tekrar etmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Müslim rivayet eder. Ve sahabe Allah'ı anmak için oturmaya gayret gösterir. Ve buna da iman ismi verirdi. Bakın, Muaz radıyallahu anhu bir adama şöyle der: gel oturup bir saat iman edelim. İmanı kuvvetlendiren bir başka sebep de salih olan amellerin çokça yapılması. Vaktin bu amellerle doldurulması. Bu arkadaşlar iman takviyesi için büyük bir vesile. Ve imanın kuvvetlendirilmesindeki, yani imanın kuvvetlenmesindeki etkisi gayet açık. Ebu Bekir Es-Sıddık bizlere büyük bir misal olmuş bu hususta. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın sahabelerine ne der: İçinizden bugün kim oruçlu olarak sabahladı? Ebu Bekir ben der. Allah Resulü tekrar, içinizden bugün kim cenazeyi takip etti? Ebu Bekir yine ben der. İçinizden bugün kim bir miskini doyurdu der. Devamla Ebu Bekir yine ben der. İçinizden bugün kim bir hasta ziyaretine gitti deyince Ebu Bekir ben der. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: bütün bunlar kişide toplandığında mutlaka cennete girer. Hadisi Müslim Fadailü Sahabe'de rivayet etmiştir. Bu kıssa Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun çeşitli ibadetleri ve fırsatları iyi değerlendirmeye hırslı olduğuna delil. Ve Allah Resulü'nün sorusu da birdenbiredir. Yani siz amelleri hazır edin, ben de size sorayım, ondan sonra cevap verin değil. Birdenbire sormuştur, o da kolaylıkla cevap vermiş. Bu da onun radıyallahu anhu'nun günlerinin hep böyle taatlerle dolu olduğuna bir başka delil. Selefin vakti arkadaşlar salih amellerle doluydu. Buna bir misal olarak Abdurrahman İbni Mehdi şöyle der: eğer Hammad İbni Seleme'ye yarın ölüyorsun desen amel olarak bir şey arttıramazdı. Bize yarın ölüyorsun desen her şeyden elimizi eteğimizi çekeriz, başımızı secdeden kaldırmayız. Ama Hammad İbni Seleme vaktini o şekilde doldurmuş ki yarın ölüyorsun desen dolu, yani yok. Daha fazla ilave edecek bir şey yok. Gücü yettiğince yapabildiği kadarıyla hepsini yapmaya gayret eden birisi. Ancak kişi salih ameller konusunda şu noktalara dikkat etmesi gerekir: salih amellere koşturma ve acele etme. Bakın Allah-u Teala ayet-i kerimede Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Burada koşma, acele etme tavsiye ediliyor. Bu ayet amellerde koşturma, yani amellerde koşturmada sahabeler için bir muharrikti. Hareket ettirici bir etkendi, unsurdu. Müslim'de gelen bir hadiste Bedir Savaşı'nda müşrikler yanaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini teşvik eder. Ashabına genişliği gökler ve yer kadar olan cennete kalkın der. Müşrikler yaklaşıyor. Bunun üzerine Umeyr el-Ensari şöyle der: ey Allah'ın Resulü, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete mi? Deyince evet der. O da beh beh diyerek olayın azametini böyle tabir eder. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni bunu söylemeye iten nedir der. O da onlardan olmayı ümit ettiğim içindir. Sen onlardansın der Allah Resulü. Sonra Umeyr çıkartıp hurma yemeye başlar. Sonra da şöyle der: bu hurmaları yersen bu hayat uzar. Hurmaları atar, savaşır ve öldürülür. Radiyallahu anh. Musa aleyhisselam ise bu meyanda bakın ne der arkadaşlar: razı olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. Salih amellerde acele etmeye bir delildir. Ve Allah Zekeriya aleyhisselamı ve ailesini överek şöyle der: onlar hayır işlerinde koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı huşu içindeydiler. Evet arkadaşlar, salih amellerde acele etmek dedik. Bir de salih ameli idame ettirme var. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste: ma yezalu abdi yeteqarrabu ileyye bin nevafili hatta uhibbe. Kulum bana nafilelerle yanaşmaya devam eder. Ta ki onu severim. Buradaki la yezalu, devam eder kelimesi devamlılık ifade eder. Yani kul kesintisiz olarak ameline devam eder. Bu prensip imanın takviyesi için önemli. Nefis ihmal edildiğinde ağırlaşır arkadaşlar. Dolayısıyla az ama devamlı olan, az ama devamlı olan, çok olup kesik kesik olandan daha hayırlı. Salih amellerin devamlı olması imanı takviye eder, kuvvetlendirir. Hadiste hangi ameller Allah'a daha sevimlidir diye sorulduğunda az da olsa devamlı olanıdır buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Salih amellerde üçüncü olarak gayretli olma ve çaba sarf etme. Kalp katılığının ilacı ve geçici bir tedavi olmamalı. Kalp bir müddet içerisinde iyileşir. Ancak tekrar zayıflamaya başlar. Kalbin tedavisi devamlı olmalı. Devamlı bir imani yükseliş olmalı. Bu da ancak insanın ibadette ve ibadetlerde gayrete gelmesiyle olur. Allah-u Teala kitabında bakın evliyasının salih kullarının ibadetlerindeki iştihadından şöyle bahseder. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. İnsan sahabenin, selefin ahvaline muttali olduğunda gerçekten kulluğu gerçekleştirdiklerini müşahede ediyor. Her gün çokça Kur'an okurlar, gece namazına kalkarlar, savaş geceleri Allah'ı zikrederek teheccüd namazına kalkarlar. Teheccüd namazı kılarlar, ayakları şişer, gözyaşları yanaklarından aşağı akar. Kişi kadının çocuğunu uyuttuğu gibi hanımını uyutur, sonra da yorganının altından sıyrılarak çıkar, yatağını terk eder, gece namazını kılmaya başlar. Kendileri ve aileleri arasında geceleri yarıya bölerler. Yarısı ailesine, yarısı Allah ile kendileri arasında. Gündüz oruç tutarlar, öğrenirler ve öğretirler. Cenaze takip ederler. Hasta ziyaretine giderler. İnsanların hacetlerini giderirler. Kalpleri mescide bağlıdır. Bazısının üzerinden seneler geçer, imamla beraber ihram tekbirini dahi kaçırmamıştır. Bir namazı kılarlar, diğerini beklerler. Kimin hali böyle ise imanı artmaktadır. Tabi bu arada nefsin ihmal edilmemesi gerekir. İbadetlerin devamlı yapılması ve bunda insanın gayretli olmasından kasıt insanın bıkması ve usanmaya düşmesi değil. Asıl hedef ibadetin kesilmemesi. İki hal arasında kişinin ölçülü olması. Yani kişi nefsinin kaldırabileceği kadar ibadetle kendini mükellef kılması. Hazırlıklı olduğu ve uygun olduğu sürece, güç ve kuvvet bulduğunda daha canlı olması. Gevşediği zaman, zayıf düştüğünde orta bir yol izlemesi gerekir. Konuyla ilgili birçok hadis gelmiştir. Bunlardan birkaçını zikredelim. Buhari'de gelen hadiste, gerçekten din kolaylıktır. Her kim musamahasız yani katı davranırsa bu din onu galebe çalar. Uygun olanı yapın, yaklaşmaya çalışın. Buhari'nin sahihinde ibadette şiddetli davranmanın kerahiyeti babı altında Enes hadisini zikreder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem camiye girer ve iki direk arasında uzatılmış bir ip görür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem camiye girer ve iki direk arasında uzatılmış bir ip görünce bu ip de nedir der. Sahabeler Zeynep'in ipidir. yorgunluk duyunca buna asılır derler. O da hayır der. İpi çözün, biriniz canlı olduğunda namaz kılsın. Yorulunca da otursun buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn-i As'ın bütün gece namaz kıldığını ve arka arkaya her günde oruç tuttuğunu duyunca onu bundan nehyeder. Ve sebebini de şöyle açıklar. Eğer sen böyle yaparsan gözlerin zayıflar, nefsin de bitkin kalır. Evet, diğer bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'a sevimli olan ameller az da olsa devamlı olanıdır. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Evet, imanı takviye eden bir başka etken kaçırılan salih amelleri telafi etmek. Yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste her kim gece hizbini veya ondan bir şey okumadan uyursa, kişinin tayin ettiği bir bölüm vardır. Belli sayıda okuduğu Kur'an'dan sayfalar vardır. Her kim alışa geldi hizbini veya ondan bir şey okumadan uyur da sonra sabah ile öğle namazı arasında okursa ona gece okumuş gibi yazılır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kaçırıyorsun ve bu şekilde bu ibadeti kaza edebiliyorsun. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece gözleri tahammül etmediği veya hastalığından dolayı uyuduğunda gündüz, yani vitir namazını kılamadığı zamanlar gündüz 12 rekat namaz kılardı. Sabah namazı güneşin doğması akabinde. Bir keresinde ikindiden sonra 2 rekat kılar. Sorulduğunda Abdülkays'tan insanlar gelip onu meşgul ettiklerini ve öğle namazından sonra 2 rekat kılamadığını ve bu 2 rekatın o ikisi olduğunu söyler. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Tirmizi'de gelen sayı hadiste ise öğlen farzından önce 4 sünnet kılmadıysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu farzdan sonra kılardı. Bu hadisler revatip sünnetlerin aynı zamanda kazasına da delildir. Evet arkadaşlar, kişinin amellerinin kabulünü ümit etmesi gerekir. Bu ümitle beraber kabul edilmeyeceğinden de, Allah katında kabul edilmeyeceğinden de korkması gerekir. İnsan taatlar için gayret sarf ettikten sonra evet kabul edilmeyeceğinden de korkması gerekir. Tirmizi'de gelen sahih bir hadiste Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar. Mümin suresi 160. Ayetini sordum der. Yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar. Ayetini sordum der. Dedi ki, ayetini sordum der. Ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, onlar içki içip hırsızlık yapanlar mıdır? Ta ki kalpleri çarparak yaparlar korkudan dolayı. O da, ey Sıddık'ın kızı, onlar ancak oruç tutarlar, namaz kılarlar, sadaka verirler ve onlar kendilerinden kabul edilmeyeceğinden korkarlar. İşte onlar iyilik için yarışanlardır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ebu Derda da, o büyük sahabe de şöyle der. Allah'ın benden bir tane namazı kabul etmesi dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır buyurur. Dolayısıyla kişinin nefsini vazifelerin karşısında kınaması gerekir. Ve bu kınama müminlerin sıfatlarındandır arkadaşlar. İmam Ahmed'in müsnedinde gelen sahih bir hadiste bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur. Eğer kişi doğumundan ölümüne kadar, yani ihtiyarlık sebebiyle ölümüne kadar Allah rızası için yüzüstü çekilse bunu kıyamet günü küçük görürdü. Kişi doğumundan ölümüne kadar Allah rızası için Allah'ı razı etmek maksadıyla birisi tarafından yüzüstü çekilerek ömür boyu bu şekilde devam etse ve bu şekilde bu sebepten dolayı ölse ihtiyarlıktan dolayı eceli gelmiştir ölse, bu ameli der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü küçük görürdü. Bunun için Allah'ı hakkıyla tanıyan nefsini bilir. Ve elindeki malzemenin amelin yetmeyeceğini anlar, idrak eder. Velev ki cin ve insanlar amelleriyle gelmiş olsalar bile, hepsi işlediği bütün amelleriyle gelmiş olsalar bile Allah'ın ancak ve ancak keremiyle ve fazlıyla kabul edeceğini bilmiş olur ve idrak eder. Bir başka etken arkadaşlar, ibadetlerdeki çeşitlilik. İbadetlerdeki çeşitlilik Allah'ın hikmetindendir. İbadetleri Allah-u Teala çeşit çeşit ve türlü türlü kılmıştır. Kimisi namaz gibi beden ibadetidir. Kimisi zekat gibi mal iledir. Kimisi hac gibi her ikisiyledir. Kimisi zikir ve dua gibi dille yapılır. Ta ki ibadetler çeşitli kısımlara ayrılır. Farzlar vardır, sünnetler vardır, müstahaplar vardır. Farz ibadetleri çeşit çeşit olduğu gibi sünnetler de çeşit çeşittir. Mesela namaz gibi günlük revatip sünnetler. Farz namazı öncesi ve sonrası kıldığımız 12 rekatlık sünnet namazı. İkindinin sünneti gibi mesela bazısının derecesi azdır. Bazısı da gece namazı gibi derece olarak yüksektir. Ve gece namazını çeşitli şekillerde, keyfiyetlerde vitir namazını kılabiliriz. 1'de kılarız, 3'te kılarız, 5'te kılarız, 7'de kılarız. 9 ve 11 olmak üzere bu keyfiyetlerde kılabiliriz. İşte kim ibadetlerdeki bu çeşitliliği takip ederse sayıda, vakitlerde, şekillerde, sıfatlarda ve ahkamda büyük bir yani çeşitlilik olduğunu görür. Tabi Allah en iyisini bilir. Bundaki hikmet belki insanın nefsinin bıkmaması. Yeniliğin devamlı olması. Çünkü nefisler ibadetlerle olan bağlılıklarında birbirlerinin aynı değildir. Bazı nefisler diğerlerine nispeten ibadetlerden daha fazla haz duyarlar. Dolayısıyla Allah-u Teala cennet kapılarını ibadet çeşitlerine göre kılmış. Buhar'daki giren rivayette kimisi namaz kapısından çağrılıyor. Cihad edenler cihad kapısından çağrılıyor. Orucu daha fazla tutanlar Reyyan babından kapısından çağrılıyor. Sadaka verilenler sadaka kapılarından çağrılıyor. İşte iman zayıflığının tedavisi için bu çeşitlilikten istifade etmek mümkün. Şöyle ki, Allah'ın emrettiği farz ve vacipleri koruyacak insan ve nefsin meylettiği ibadetleri de çoğaltacak. Bu konuyla ilgili nefse etkili olan birçok hadis var. Biz burada bunların bir tanesini zikredelim. Tabarani'nin hasen olarak rivayet ettiği bir hadiste adamın biri kalbinin katılığından şikayet eder. Ve Allah Resulüne gelir. O da kalbinin yumuşamasını, hacetinin giderilmesini ister misin? Der. Yetime rahmetli ol. Yetime rahmetli ol, başını okşa, ona yemeğinden yedir. Böylece kalbin yumuşar, hacetin de giderilir der. Bu hadis, iman zayıflığının tedavisi konusunda direkt dolaysız bir kanıttır. İman zayıflığının bir başka ilacı da arkadaşlar, kötü sondan insanın korkması gerekir. Çünkü bunun bilincinde olan insanın, taatleri yerine getirmeye çalışır bunun bilincinde olan insan. Kalbinde de iman devamlı surette yenilenir. Kötü sonun birçok sebepleri vardır. İman zayıflığı ve günahlar içinde yüzmek kötü sona bir etkendir. Alimler buna su'ul hatime derler. Kötü son. Ve buna dair birçok hadise naklederler kitaplarında. Mesela birisine ölüm anında la ilahe illallah de denir. O da söyleyemiyorum der. Kötü bir son. Bir başkasına la ilahe illallah de denir. Ölüm halinde şarkı söylemeye başlar. Ticareti onu Allah'ın zikrinden alıkoyan bir tacire la ilahe illallah de denir. Bak ticareti onu Allah'ın zikrinden alıkoyan Dikkat edin. O da şuurlu yahut şuursuz. Bu parça güzeldir. Sana uygundur. Fiyatı ucuzdur der ve ölür. Ve Sultan Nasır'ın bazı askerlerine harp sırasında ölüm gelince birisinin oğlu babasının La ilahe illallah'ı söylemesini ister ve telkinde bulunur. O onu söyleyeceğine Sultan Nasır efendimdir der. Çocuğu tekrar söylemesini ister, o da tekrar Sultan Nasır efendimdir der. Evet, bunlar Su'ul Hatime'ye örnekler. Dolayısıyla herkes kendini Allah'ın zikrinden alıkoyan şeyle, bu bir iş olabilir, Allah'ın zikrinden kendisini alıkoyan bir iş olabilir, ticaret olabilir, vazife olabilir, hanımı olabilir, kocası olabilir, haram şeyler olabilir. Evet, bunlarla Allah'ın karşısına çıkmak istemiyor, ölüm gargarası esnasında bunları konuşmak istemiyor isen, Rabbine halis bir tövbe ile dönüp yeni bir sayfa açman gerekmekte. Bir başka etken ölümün çokça hatırlanması arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmiz'de gelen sahih bir hadiste şöyle buyurur. Lezzetleri keseni çokça hatırlayın. Lezzetleri keseni çokça hatırlayın. Ölümün hatırlanması kalbi yumuşatır. Günaha düşmekten korur insanı. Bu da en büyük vesileler, bundaki en büyük vesilelerden bir tanesi, yani ölümü hatırlatan en büyük vesilelerden bir tanesi de kabirlerin ziyaretidir. Hakimin rivayet ettiği sahih bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben sizleri kabir ziyaretlerinden nehyetmiştim, yasaklamıştım. Ziyaret edin, çünkü kabir ziyareti kalbi inceltir. Gözü yaşlandırır, ahireti hatırlatır. Evet, bilakis Müslüman kişi ibret için kafirlerin kabrini de ziyaret edebilir. Bunun delilini soracak olursanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslim'de gelen şu hadisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret eder. Annesi İslam üzere ölmemiştir. Ağlar ve etrafındakileri de ağlatır. Rabbimden ona istiğfar etmem için izin istedim der. Bana izin verilmedi. Onun kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Bana izin verildi. Kabirleri ziyaret edin, çünkü bu ahireti hatırlatır buyurur. Kabir ziyaretleriyle insanın imanı artar arkadaşlar. Oradaki ölüler de onun duasından faydalanırlar. Kabirleri ziyaret eden kişi ziyaret adabına da riayet etmesi gerekir. Kalbinin hazır olması gerekir. Bu ziyaretiyle Allah'ın rızasını kastetmesi gerekir. Kalbini ıslah niyetiyle gelmesi gerekmektedir buraya, bu tür yerlere. Sonra da toprağın altına giren bu insanların halini, durumunu ibretle düşünmesi gerekir. O insanlar ehillerinden, ailelerinden, dostlarından kesilmişlerdir. Arkadaşları, kardeşleri yoktur artık. Mal ve mülk sahiplerinin emelleri kesilmiş, tumuhatları bitmiş, malları onlara fayda vermemiş. Toprakları yüzlerinin o cemalini bozmuş, silmiş, götürmüş. Vücutları kabirler içerisinde parçalanmış. Toprağın altında darmadağın olmuş. Kadınları, çoluğu çocuğu arkada kalmış. Gençliğine, kişinin ve saatine aldanmaması gerekir. Zevk ve eğlencelerinin afetini, kötü sonucunu düşünmesi gerekir. Onun da günün birinde toprağın altına gireceğini hatırlaması gerekir. Ölünün durumunu düşündüğünde gözleri akmış. Böcekler, sinekler, yılanlar, yeraltı haşeratı onu yemiş. İşte bu gibi hallerin kişi tarafından düşünülmesi, kişi tarafından tefekkür edilmesi ve böylece kendine çeki düzen vermesi gerekir. Her kim ölümü çokça hatırlarsa, üç şey o kişiye ikram edilir. Ölümü hatırlayan insan erkenden tövbe eder, geciktirmez. Yaptığı günahı da en kısa zamanda bırakır. İkinci olarak kalbinde kanaat oluşur. elindekiyle iktifa eder. Üçüncü olarak ibadette her zaman canlıdır. Ve her kim de ölümü unutursa üç şeyle cezalandırılır. Tövbeyi geciktirir, ölümü unutan tövbe etmez. Ederse bile geç eder. Yeterli olana rıza göstermez, kanaat yoktur artık. Ve ibadette de tembeldir. Ölümün müşahedesi, ölüm anını görme, ölen kişinin yanında, ölüm gargarası esnasında, ölümün sekeratı esnasında hazır bulunma, ölümden sonraki hali düşünme, nefislerden lezzeti keser, kişiden uykuyu ve rahatı alır. Dolayısıyla kişiyi amele teşvik eder, gayretini arttırır. Yine cenaze namazını kılması, omuzları üzerinde cenazeyi taşıması, kabristana kadar gidip defnetmesi, defne müşahede etmesi, üzerine toprak atması, bütün bu fiiller kişiyi ahirete hatırlatır ve dolayısıyla imanı da ziyade bulur. İmam Ahmed'in rivayet ettiği sahih bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: hastaları ziyaret edin, cenazeleri takip edin, sizlere ahireti hatırlatır buyurmaktı. Bir de ayrıyeten bunun ecri de vardır arkadaşlar. Kişi cenaze namazı kıldığında ve defnine katıldığında iki tane Uhud dağı kadar sevaba nail olmakta. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Evet, kalpte imanı yenileyen ve imanı tecdid eden bir nokta da ahiretteki derecelerin hatıra getirilmesi. Ahiretteki dereceler. Cennet, cehennem, nimet ve azap. İnsanların kabirlerinden çıkartılması. Meleklerin semadan inmesi. Herkesin defteri önüne koyulmuştur. Peygamber ve şehitler gelmiştir. Peygamber ve şahitler gelmiştir. Tartı, terazi yerine konmuş. Yerleştirilmiş. Kavgalı olanlar toplanmış. Herkes dünyada arkasından gittiği kişinin etrafında toplanmış. Susuzluk başlamış. Köprü, cisir, sırat köprüsü yerine konmuş. Geçmek isteyenlerin çoğu düşmüş. Evet, Kur'an'ın birçok suresinde bunlardan bahsedilir. Kaf suresi, Vakıa suresi, Kıyamet suresi, Murselat suresi, Nebe suresi, Mutaffifin suresi, Tekvir sureleri. Hadis kitaplarında kıyamet, rakaik, cennet ve ateş bablarına bakılması gerekmekte. Bir başka ilaç, kevni ayetlerden tesirlenme. Kevni alametlerden tesirlenme. Bakın, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir bulut veya rüzgar gördüğünde bu yüzünden belli olurdu der sahabe. Ve Ayşe şöyle der radıyallahu anh: ey Allah'ın Resulü, insanların bulut gördüklerinde yağmur yağacak ümidiyle sevindiklerini görüyorum. Sen görünce de yüzünden hoşlanmadığını görüyorum. Şöyle der: ey Ayşe, bana içinde azap olunmayacağı emniyetini vermiyor. Bana içinde azap olmayacağı emniyetini vermiyor. Kavimlerden bir kavim rüzgarla azap olundu. Bir kavim de azap gördü ve dediler ki, bu bizim üzerimize yağıp geçen bir yağmurdur. Hadis-i Müslim rivayet etmiştir. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulduğunda korkardı. Ve Allah'ın kullarını böyle korkuttuğunu haber verirdi. Kulun bu tür alametlerden kevni olan, bu tür alametlerden tesirlenip hissesine düşeni alması gerekir. Ta ki imanı artsın. Korkarak güneş tutulmasında, korkarak ürpererek namaza koşması gerekir. Ama insan fıtratı öyle bozulmuş ki, öyle gurur ve kibire kapılmış ki artık insanlar bu tür hadiseleri müzikle kutlar ve karşılar olmuştur. İman zayıflığı tedavisinde önemli bir ilaç Allah'ın zikredilmesi. Allah'ın zikri arkadaşlar kalbin cilası, şifası ve devası. Zikir salih amellerin ruhudur. Ve Allah zikri kitabında emretmiştir. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça anın. Ve zkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Allah'ı çokça zikredin, umulur ki felah bulursunuz. Tirmizi'de gelen sahih bir hadiste dilin Allah'ın zikriyle canlı kalmaya devam eder der Peygamberimiz. Zikirde Rabbin rızası söz konusudur. Allah'ı anmak şeytanı kovar. Dünya tasasını giderir. Rızkı celbeder. Dilin afetlerini Allah'ı zikreden sövmez. Lanet de etmez. Allah'ı zikretmemek kalbin katılığına sebep. Dolayısıyla her kim iman zayıflığını tedavi etmek isterse Allah'ı çokça zikretmesi gerekir. Allah zikrin tesirine bakın nasıl beyan eder. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Allah'ın bir beyanı. Kalpteki bu kasvetin, bu katılığın giderilmesi, eritilmesi için Allah'ı zikretmesi gerekir. Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek bu sertliği bu şekilde eritir. Kurşunun ateşte eridiği gibi kalbin hastalıkları da zikir sayesinde bu şekilde izale olunur. Kul zikir ile şeytanı yener. Ona karşı bir kalkan oluşturur. Şeytanın galebe çaldığı, cinlerin musallat olduğu ve bu yüzden mecnun ve mesur olan insanlar, Allah'ı zikretmeyen, Kur'an ve sünnette gelen koruyucu zikirleri kullanmayan, gaflet ve masiyetlere düşen insanlardır. Evet, iman zayıflığından şikayet eden bazı insanlar tedavi vesilesi olan gece namazı ve nafileler gibi bir takım ilaçların kendilerine ağır geldiğini söylerler. Dolayısıyla bu gibilerin, bu tür ibadetlerin bu kişilere ağır gelmesi durumunda Allah'ı zikretme tedavisinden başlamaları ve buna hırslı olmaları bu kişiler için uygundur. Mesela önce mutlak olan zikirlerden, genel zikirlerden başlar. Bunları ezberler, diliyle devamlı surette bunları tekrar eder. La ilahe illallahu vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve buna benzer sabit olan zikirleri tekrar eder. Sonra da sünnette, hadislerde mukayyet olarak gelen vakti veya yeri gelince okunması gereken, mesela sabah ve akşam, uyku ve uyanma, yemek öncesi ve sonrası, misafirin ev sahibine, helaya girip çıktığında, yolculuk, ezan, cami giriş ve çıkışında, istihare duası, musibet esnasında, kabir ziyaretleri esnasında, bineğe veya arabaya bindiğinde, hapşurduğunda, meclis kefaret duası gibi dualar ezberlenip vakti ve yeri geldiğinde kişi bunları okursa mutlaka bunların etkisini kalbinde bulacaktır. Evet, dersimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir başka ilaç Allah'a sığınmak ve güvenmek. Kalbi incelten, kasveti gideren ve imanı takviye eden bir başka etken. Kul Allah'a karşı ne kadar boyun eğerse, ne kadar tevazu gösterirse, ne kadar küçülürse o kadar ona yaklaşır ve o kadar ona yakın olur. Müslim'de gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulun Rabbine en yakın olduğu vakit secde halidir. Dolayısıyla duayı çoğaltın der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü secde halinde küçülme vardır, zillet vardır, eğilme vardır. Diğer ibadet şekilleri gibi değildir. Ne zamanki kul en yüksek yerini, yani alnını yere yapıştırır, işte Rabbine böyle en yakın, Rabbine karşı en yakın konumu alır. Bu esnada Rabbine yalvarır, yakarır, zaafını, zayıflığını, fakru zaruretini, hatasını itiraf eder ve Rabbini de güzel vasıflarla vasfederse hiç şüphesiz bu halde iman kat ve kat artar arkadaşlar. Bir başka etken, imanı takviye eden bir başka etken, dünyayı hakir ve değersiz görme. Ta ki kulun kalbi bağlandığı bu dünyadan vazgeçsin. Çünkü dünya hayatı aldatıcıdır arkadaşlar. Aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. İbn-i Mace'de gelen sahih bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünya ve içindekiler mel'undur. Ancak Allah'ın zikri ve o zikre yardım eden veya öğreten ve öğrenen hariç. Dünya ve içindekiler mel'undur. Ancak istisna var. Allah'ın zikri değil. Allah'ın zikrine yardım eden değil. Öğreten ve öğrenen evet değil. Bunlardan hariç. Bu melanetten hariç. Bir başka etken, Allah'ın sınırlarının yüceltilmesi. Allah'ın hakkına ve hukukuna saygılı olmak. Küçük günahlar zarar vermez diye küçük günahları dahi küçük görmemek gerekir. Ahmed'in müsnedinde gelen sahih bir hadiste, ben sizleri küçük sanılan günahlardan sakındırırım der. Çünkü onlar birleştiğinde insanları helak eder. İmanı kalpte yenileyen bir başka faktör de müminlere dostluk, kafirlere düşmanlık beslenme. Allah için sevme, Allah için buğz etme. Çünkü kalp Allah düşmanlarına bağlandığında Allah düşmanlarıyla, kafir ve müşriklerle oturup kalktığında, onlarla içli ve dışlı olduğunda çokça zayıflar. İnanç esasları yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Kul dostluğunu Allah'a kılıp Allah'ın mümin kullarını da arkadaş edinirse ve onlara yardım ederse ve Allah'ın düşmanlarını da düşman bilip onlara buğz ederse, işte bu imana hayat verir ve kalbi canlandırır. Bir de kalbin amelleri vardır. Mesela Allah sevgisi, Allah'tan korkma, Allah'tan ümit etme, hüsnü zanda olma, ona tevekkül etme, kadere razı olma, Allah'a şükretme, ona güvenme gibi, tövbe etme gibi kalbi ameller, imanın kalpte yenilenmesi için çok önemlidir. Nefsin muhasebesi de çok önemlidir arkadaşlar. Ayet-i kerimede bakın Allah-u Teala ne buyurur: ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ve Ömer radıyallahu anhu da şöyle der: hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. Nefis kendini hesaba çekmez ise helak olur. Dolayısıyla kişi kendi nefsiyle baş başa kalacak ve hesap soracak. Haline ve yarına ne hazırladığına bakması gerekecek. Son olarak kulun arkadaşlar duada çok gayretli olması gerekir. Çünkü dua en kuvvetli sebeplerden bir tanesidir. Kulun Rabbine çokça dua etmesi ve yalvarması gerekir. Hadiste de geldiği gibi iman birinizin karnında elbise gibi şekillendirilir. Dokunur yani. Dolayısıyla Allah'tan kalplerinizde imanınızı yenilemesini isteyin. Bu hususta dua edin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etubu ileyk. Dinlediğiniz için Allah razı olsun.